są ludzkie, nie jest mi już obce. Tak, zdążyłem się o tym przekonać, człowiek. A ciągle zastanawiam się, czy to dobrze, czy też źle, że widzę to, co widzę, ile razy to obrazy budzące od razu. Chcę oglądać tylko te, które oko cieszą, ludzie grzeszą. Wszyscy o tym wiedzą, stwarzają sobie nawzajem problemy. Zachowują się jak hien, oglądam sceny, co przyprawia mi mdłość, nie odbiera weny. Nie dodaje jednak werwy, człowiek robi tak bez przerwy. Czy to się kiedyś zmieni, czy to tylko pobożne życzenie? Powściągliwy, pozostań w ocenie. Muszę być silno odporny na wstrząsy, wyczulony na podstęp. Nic co ludzkie nie jest mi obce, to niezbędna wiedza. Jak niezastąpione surowce, drogocenne, szlachetne kluczce do produkcji własnej dedukcji. Trzeba umieć z głębi siebie wydobyć, odpowiedzieć sobie sam na pytanie, co dalej ze sobą zrobić. Co począć, czy na chwilę przystać i odpocząć? A może wszystko na nowo zacząć od podstaw? Ja już tak nie muszę, zbyt daleko zaszedłem, by się teraz wycofać, wracać do punktu wyjścia. W życiu różne były przejścia, aż do nadejścia tych lepszych dni. Boże, dziękuję ci, że byłeś na tyle łaskawy, że dałeś mi czas poukładać moje sprawy. Te najistotniejsze teraz, to dla mnie najważniejsze. Na co dzień z tym obcuję, czuję, że reaguję na bodźce. Nic co ludzkie nie jest mi już obce. Na co dzień z tym obcuję, czuję, że górę biorę emocje. Nic co ludzkie nie jest mi obce. Na co dzień z tym obcuję, czuję, że reaguję na bodźce. Nic co ludzkie nie jest mi już obce. Na co dzień z tym obcuję, czuję, że górę biorą emocje. Nic co ludzkie nie jest mi obce. Nic co ludzkie nie jest mi obce. Już nie, nic a nic, nic człowiek. Druga kwestia, rosną morale. To stare jak arabskie pieśni. Jaka jest tego przyczyna, że matka własnego syna wyklina od skurwysyna? Error, heroina, jego naiwność i głupota nie znały granic. Próbowała do niego przemówić na nic, zanim świecie nie chciała go stracić. Ten jednak był mądrzejszy, wpadł nowe towarzystwo, poczuł się pewniejszy. Co tam będzie siarał, od razu pierdolnił w kanał usłyszał. Długo się nie zastanawiał, niczego się nie obawiał. Pomyślał, że to im się spodoba, że się przypodoba. Podatna na wstrzyki była jego głowa. Przed samą zagładą już się nie uchował. Wkrótce na zajęć złoty strzał przedawkował. Nikt go nie uratował, jak z nim byli i go wkręcili. Tak w jednej chwili go zostawili konającego, z pianą na ustach naćpanego. Sami się zawinęli, się wydygali. Jedyne co zrobili, wydzwonili po pogotowie ci przyjechali. Ale z interwencją już się spóźnili. Potem zysk, spisywany protokół, kolejny młodociany narkoman. Rozejrzyj się wokół, niech to będzie przestroga dla tych wszystkich, co nie wierzą w Boga. Jak przez głupotę może powinąć się noga. Sytuacja złowroga, tylko na to czyha. Nie bądź bezmyślny i broń Boże, nie idź śladami tego typa. Spadkiem, bo to wielki przypał. Na co dzień z tym obcuję, czuję, że reaguję na bodźce. Nic co ludzkie nie jest mi już obce. Na co dzień z tym obcuję, czuję, że górę biorę emocje. Nic co ludzkie nie jest mi obce. Na co dzień z tym obcuję, czuję, że reaguję na bodźce. Nic co ludzkie nie jest mi obce. Na co dzień z tym obcuję, czuję, że górę biorę emocje. Nic co ludzkie nie jest mi już obce. Trzecia część nadesła. Pośród codzienności marazmu nie może zabraknąć miejsca na chwilę entuzjazmu. Staną uniesienia, gdzie wysoki poziom ożywienia. Teraz nie mam już nic do zrobienia, prócz tego chcę osiągnąć poczucie komfortu psychicznego. Nic prostszego, nie byłbym tego taki pewien. Dlaczego? Sam do końca nie wiem, czy nic to ni zowąd. Ktoś lub coś spokoju mi nie zakłóci. Staram się o tym nie myśleć, kiedy indziej przychodzą chwile, by z siebie wyrzucić cały ten gniew. Nie w tej zlocie, bo teraz w rzeczywistocie o wartościach wartych więcej niż krocie, które nie są mi obce, jak miłość czy radość. W jednym słowie szczęście, na moje szczęście. Szkoda tylko, że to nie może trwać wiecznie, bo w którymś momencie znowu robi się niezręcznie. Ważne jest to, by przez wyrządzone zło nie zmienić się wewnętrznie na gorsze. Ja się nie zgorszę, sprawy nie pogorszę. Skądże znowu nie mam takich powodów, by działać samemu sobie na szkodę. Z takim nastawieniem swoje życie dalej wiodę. Na pogodę czy na niepogodę ducha, ile razy burza mózgów zawierucha. Nie tracę ducha, nawet kiedy posłucha. Jeszcze raz puenta, posłuchaj. Na co dzień z tym obcuję, czuję, że reaguję na bodźce. Nic co ludzkie nie jest mi już obce. Na co dzień z tym obcuję, czuję, że górę biorą emocje. Nic co ludzkie nie jest mi obce. Na co dzień z tym obcuję, czuję, że reaguję na bodźce. Nic co ludzkie nie jest mi już obce. Na co dzień z tym obcuję, czuję, że górę biorą emocje. Nic co ludzkie nie jest mi obce.